szwajcarski, aby zamienić stary samochód na ten, o którym marzysz. Zamień 1,5 złotówki na mnóstwo gotówki. W Mini Lotto codziennie grasz nawet o 400 tysięcy złotych. Wystarczy 1,5 złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 18 kwietnia, minęła 19. Czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Jest porozumienie ze stroną ukraińską w sprawie tranzytu zboża. Szczegóły ogłosił minister rolnictwa Robert Telus. W Oświęcimiu zakończył się Marsz Żywych. Wzięło w nim udział około 10 tysięcy osób. W ciągu najbliższych minut poznamy laureatów złotych mikrofonów Polskiego Radia. Rząd ogłasza porozumienie ze stroną ukraińską w sprawie tranzytu zboża. Nowe przepisy mają obowiązywać od piątku, od północy. Przed kancelarią premiera jest Przemysław Lis. Przemku, co zakłada porozumienie? Polska i Ukraina wspólnie uzgodniły zasady, dzięki którym przez nasz kraj przejadą ukraińskie produkty rolne, ale żadna ich niepożądana tona nie zostanie na naszym rynku. Zapewniał o tym minister rolnictwa Robert Telus. Jak powiedział, główne założenie polega na tym, że transporty produktów rolnych z Ukrainy będą konwojowane. Służby celno-skarbowe i inne służby również będą konwojowały transporty do miejsca, do którego powinny dojechać, to znaczy albo za granicę polską, albo do polskich portów. Drugie rozwiązanie to wprowadzenie elektronicznego rejestru SENT dla transportów rolnych z Ukrainy. Trzeci mechanizm ma obejmować zakładanie plomb z GPS-em na tranzytowane towary. W trakcie konferencji poinformowano też, że firmy, które będą chciały złamać te zasady, będą zagrożone utratą licencji. Jesteśmy pewni, że ukraińscy eksporterzy będą z pełną odpowiedzialnością przestrzegać wymagań, podkreśliła w Warszawie wicepremier Ukrainy Julia Swyrydenko. Mówił Przemysław Lis. Dziękujemy za relację. Młodzież z całego świata oraz socjalni z Zagłady przeszli 3-kilometrową drogą śmierci w Oświęcimiu. Pokonanie trasy między dawnymi niemieckimi obozami Auschwitz a Birkenau jest wyrazem pamięci o Zagładzie i milionach zamordowanych. Ulicami Oświęcimia przeszło około 10 tysięcy osób. Jossi Stambler z Warszawie, z centrum Chabad Lubawicz w Polsce. To, co Niemcy chcieli robić, to jest zabierać nasza dusza, zabierać nasza radość i nasze działanie. Kiedy widzimy te rzeczy, tylko dodać w dobre działanie, dodać w radość, dodać w życie. Prawdziwa pamięć to nie jest, jeśli płaczesz. Ty mi pomagasz w niczym do tych, którzy tutaj byli zamordowani. Tutaj byli zamordowani ludzie, dlatego że oni byli to, co oni chcieli być. To, co oni wierzyli, że oni mają być. I prawdziwa pamięć jest, jak będziesz zachowywał tak, jak oni żyli i tak, jak oni chcieli. Marsz zakończyła ceremonia przy pomniku ofiar Holokaustu na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Zdaniem europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beaty Szydło, reforma unijnego systemu handlu emisjami mocno wpłynie na finanse Europejczyków. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają umożliwić zieloną transformację we wspólnocie europejskiej. Chodzi o reformę systemu ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji. Jest to część pakietu Fit for 55. Jego głównym celem jest ograniczenie do 2030 roku poziomu emisji gazów cieplarnianych. Była premier mówiła w TVP Info, że koszty takiej reformy będą bardzo duże. Zafundowano Europejczykom bardzo drogą transformację energetyczną i myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że szczególnie w tej chwili, kiedy jest poważny kryzys wywołany wojną na Ukrainie, przyspieszanie i tworzenie takiej opowieści o tym, że szybciej to jest lepiej dla Europejczyków, jest błędem. Dlatego, że przede wszystkim jest drożej i koszty tej transformacji będą ponosić właśnie Europejczycy. System ETS nakłada opłaty na przedsiębiorstwa, które emitują szczególnie dużą ilość zanieczyszczeń. Zgodnie z reformą zaproponowaną przez Europarlament, sektory objęte tym systemem mają ograniczyć poziom emisji o ponad 60% w porównaniu z 2005 rokiem. Ostateczne zdanie w tej sprawie będzie należało do Rady Europejskiej. Dziennik Le Monde pisze o konsternacji we francuskim resorcie spraw zagranicznych. Po niedawnych słowach prezydenta Emmanuela Macrona na temat Tajwanu, po swojej wizycie w Chinach, szef państwa wezwał Europę do tego, by nie była naśladowcą Ameryki i nie dała się wciągnąć w konflikt w tym regionie. Wypowiedź Emmanuela Macrona spowodowała falę negatywnych komentarzy na Zachodzie, również wśród francuskich dyplomatów. Le Monde pisze, że afera wokół słów prezydenta o Tajwanie obnażyła jego metodę rządzenia. Ta sekwencja zaskoczyła dyplomatów, pisze gazeta, podkreślając, że stanowisko szefa państwa nie było wcześniej konsultowane z resortem. Anonimowi dyplomaci i urzędnicy mówią dziennikarzom, że teraz muszą nadrabiać błędy prezydenta i że Emmanuel Macron jest bardzo osamotniony, zarówno w kraju, jak i za granicą. Prezydent utrzymuje napięte relacje z zawodowymi dyplomatami i ignoruje MSZ, stwierdza Le Monde. Według gazety to może wyjaśniać, dlaczego jeden z dyrektorów resortu odejdzie wkrótce z ministerstwa. Gazeta pisze też o osłabionej pozycji szefowej dyplomacji Catherine Colonny, często stawianej przez Pałac Elizejski przed faktami dokonanymi. Dziennik stwierdza, że słowa prezydenta o Tajwanie wpisują się w listę licznych dyplomatycznych wpadek szefa państwa. Gazeta przypomina m.in. jego słowa z 2019 roku o śmierci mózgowej NATO lub te o nieupokarzaniu Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W ciągu najbliższych minut Polskie Radio przyzna swoje najważniejsze nagrody. Złote mikrofony. Właśnie powinna rozpoczynać się uroczysta gala w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Kandydaci wybrani są z różnych ważnych obszarów twórczości radiowej. Między innymi teatru, muzyki, literatury, reportażu, publicystyki, korespondencji zagranicznej oraz realizacji dźwięku. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. Wśród laureatów są m.in. Maria Kuncewiczowa, Bogdan Tomaszewski, Jeremi Przybora, Ksawer Jasiński, Anna Seniuk, Jerzy Waldorf, Irna Kwiatkowska, ksiądz Józef Tischner, a także zespół autorów i realizatorów powieści radiowej w Jezioranach. O tegorocznych laureatach będziemy mówić w serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I z tego, co słyszymy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, rozpoczęła się właśnie ta gala. Słyszymy. Występ artystyczny. Ale powiemy o sporcie. Bardzo najpierw. Proszę. Robert Dżendowski. Grają siatkarze z Plus Ligi. Trwa rewanżowy mecz w rywalizacji o 11 miejsce na koniec sezonu. PGS Krabbeuchatów podejmuje GKS Katowice i to Skra odrabia straty, bo pierwszy mecz przegrała 1-3. A w zasadzie Skra straty już odrobiła, bo ten mecz się zakończył. Wygrała rewanż 3-0. To oznacza, że decydował będzie w tej parze złoty set i ten złoty set trwa. W nim GKS Katowice prowadzi na razie 4-1. Nawet jeśli zespół z Bełchatowa wygra tego złotego seta, to i tak zapisze obecny sezon jako najgorszy w swojej ekstraklasowej historii od 2001 roku i awansu do najwyższej ligi. Skra była najniżej dwukrotnie szósta, a teraz najwyżej będzie 11. Nie dziwią więc zmiany w składzie i działaniu klubu zapowiedziane już w trakcie tego sezonu. O 20:30 rozpocznie się mecz w Lublinie. Miejscowy Luk zagra ze Ślepskiem Malow Suwałki. To rewanż w rywalizacji o miejsce 9. Pierwsze spotkanie wygrał Ślepsk 3-1. Kto wygra finał Pucharu Polski piłkarzy ręcznych? Tego dowiemy się 3 czerwca. Ustalone zostały termin i miejsce rozgrywania meczu. Odbędzie się on w Kaliszu właśnie 3 czerwca o godzinie 20. Już wcześniej wiadomo było, zanim znana była data finału, że zagrają w tym finale Orlen Wisła Płock oraz Industria Kielce. A w finale piłkarskiego Pucharu Polski zmierzą się 2 maja Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Ważne wieści dla kibiców. Będą oni mogli wnieść na stadion PGE Narodowy duże flagi, tak zwane sektorówki. Rok temu nie było na to zgody i wielu fanów zbojkotowało mecz. Tym razem Straż Pożarna wyraziła zgodę, o co walczył m.in. prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Napisał on dziś w mediach społecznościowych. Udało się, Straż Pożarna dała zielone światło dla sektorówek. To będzie prawdziwe święto kibiców. A finał Pucharu Polski będzie mogło obejrzeć nawet 48 tysięcy widzów. Wielomilionowej widowni telewizyjnej na całym świecie należy się za to spodziewać w przypadku dzisiejszych meczów Ligi Mistrzów. To rewanże ćwierćfinałowe. Chelsea-Londyn zagra z Realem Madryt, a Napoli podejmie AC Milan. Przed londyńską Chelsea misja niemal niemożliwa do wykonania, bo pierwsze spotkanie przegrała z Realem 0-3. Sukcesu The Blues nie wróży były reprezentant Polski Tomasz Kłos. To, co się dzisiaj dzieje w Chelsea, nie napawa optymizmem przede wszystkim. Zmiana trenera. Lampard przyszedł, chyba 2 mecze przegrał od razu na wstępie. Także jestem skłonny wskazać im na drużynę Realu Madryt. Zresztą w ostatnich latach pokazali, że umieją te trofea zdobywać. Ciekawiej powinno być we włoskim rewanżu. Tu w pierwszym meczu Milan wygrał 1-0. Muszę powiedzieć, że jestem kibicem Milanu. Większe szanse mimo porażki 1-0 w pierwszym meczu daje drużynę Napoli. Oni grają u siebie. Oni są, myślę, siłą rozpędu, bo praktycznie mistrzostwo Włoch już mają w kieszeni. No, zwycięstwo w ćwierćfinale z Milanem. Możność ewentualnego powalczenia o dublet. Mówił Tomasz Kłos. Początek obu dzisiejszych meczów Champions League o 21:00.

dzisiaj też bardzo ładnie zaśpiewali w tonacji trójki Teenage Fan Club z okolic Glasgow. Grupa koniec lat 80. wtedy zespół powstał. Ładnie śpiewają, takie harmoniczne śpiewanie i zawsze inspirowali się i Beach Boysami, i zespołem The Birds. No i tak jak powiedziałem, Kurt Cobain cenił bardzo Teenage Fan Club i nawet to był rok 1992. Razem Teenage koncertował z Nirvaną. 11 albumów w dorobku. Proszę Państwa, teraz w trójce wspomnienie lata 70. Wilco Johnson. No niestety, ta wiadomość myślę, że trochę umknęła nam, bo to w listopadzie się ubiegłego roku zdarzyła. Zmarł Wilco Johnson. Fantastyczny gitarzysta, ten od grupy Dr. Feelgood. Grał też w The Blockheads z Janem Durym. No i parę różnych projektów wymyślił, między innymi Wilco Johnson Solid Sanders. Przy okazji aktor grał, ile to 10 lat temu mniej więcej było, w Grze o Tron, tak, też pojawił się. No ale przede wszystkim fantastycznie grał na gitarze, był jednym z prekursorów pub rocka, który tak trochę przeobraził się w punk rock. Wilco Johnson w utworze Walking on the Edge. Dobrze, no to czas na przedstawiciela naszej sceny muzycznej. To jest jeden człowiek, który za chwilę nam się zaprezentuje. Nazywa się tak naprawdę Jędrzej Szymanowski. Mówię tak naprawdę, bo występuje pod szyldem Egipcjanie. Pewnie spotkali się Państwo z tą nazwą. Ukazała się płyta w końcu lutego, to było tak, zatytułowana Czas dla siebie. No i możemy sobie teraz słuchać, co też ten Egipcjanin wymyślił, grając, nagrywając sam na poznańskim Łazarzu. Utwór nosi tytuł Rozdział. W Trójce teraz Egipcjanie. Andrzej, czyli Egipcjanie. Ja mówiłem, że sam wszystko robi, nagrywa. No tu mieliśmy wyjątek, bo wokalnie wspomagała Egipcjan Ewa Sad. Rozdział. Proszę Państwa, no to teraz, żeby się coś działo, żeby było różnie, a jednocześnie będzie to zapowiedzią tego, co się po 20 tutaj na antenie będzie działo, mianowicie cały ten rok i NPP, czyli Narodowy Punk Polski, to teraz trochę takiego fajnego punk rocka z Francji, z Montpellier. Dokładnie Le Sheriff, tak nazywa się grupa, która już, no to klasycy francuskiego punk rocka, lata 80. razem grali, nawet koncertowali z Ramonsami. No i tak w stylu mniej więcej Ramonsowym prezentuje się Le Sheriff, Loi du Chaos. De l'humanité. Radia. Teraz porozmawiamy sobie o serialach bardzo dobrych i o takim panu, który zwie się Taylor Sheridan. No to dla mnie w tej chwili numer jeden na tym rynku. Wśród scenarzystów, jednocześnie reżyserów, sam jest aktorem Taylor Sheridan. No i to on właśnie stworzył Yellowstone, on stworzył Burmistrza z Kingstown i 1923 i 1883 i jeszcze parę innych świetnych pozycji filmowych. Dlaczego o tym opowiadam? No bo Yellowstone, no, świat zauroczony jest tym serialem, wcale się nie dziwię. Na razie 5 sezonów, saga rodzinna, no i kawał Ameryki pokazanej w takim tle historycznym przy okazji. No i ta rola główna, niesamowita rola Kevina Costnera. No to teraz, żeby jakoś zilustrować to, o czym Państwu powiedziałem, to dam Kevinowi pośpiewać i pograć na gitarze, bo chyba nie wszyscy z Państwa wiedzą o tym, iż od kilkunastu lat Kevin Costner prowadzi własny zespół, z którym koncertuje, nagrywa Modern West, tak nazywa się ta formacja. W roli głównej Kevin Costner, tytuł Turn It On. The sky is alive tonight. The restless fire of a million stars. If you want a sign, open up your eyes. Here we are. I'm not afraid. I'm not afraid of anything. Let's take a ride down to the bone. We made it this far. Cross your heart with mine and let your light turn on. Turn it on. Give me the flash of your wildest storm. For the dream that you can't forget. If you wanna know what life is for, hey, this is it. I'm not afraid. I'm not afraid of anything now, baby. Let's take a ride down to the bone. Cross your heart with mine and let your light turn on. Zdaje się, że w szóstym sezonie Yellowstone już nie będzie Kevina, chyba Matthew Canahy ma go niejako zastąpić. No ale zobaczymy. Kevin Costner sam produkuje i wymyślił kolejną pozycję serialową. Teraz będzie Mike Patton. Zresztą dwukrotnie będzie, bo i po 20 również. Państwo wiedzą, tych projektów Pattona cała masa, długo by wymieniać. Jednym z nich jest Love Age. W zasadzie to jest tylko jedna płyta sprzed wielu lat. W składzie między innymi Damon Albarn z Blur, Gorillaz i tak dalej. Dan The Automator, Afrika Bambata tam się również pojawia. No niesamowita muzyka. Love Age z Mike'iem Pattonem. Proszę posłuchać. What must ale we wtorkowy wieczór ten Mike Patton, romantyczny, Love Age, to jeden z tych projektów. Z udziałem Mike'a po 20 z Fantomasem wystąpi, może będzie żwawiej, a tam jeszcze oczywiście obok Faith No More to i Mr. Bungle, i Tomahawk, i Peeping Tom, i Dead Cross, i jeszcze parę innych projektów z Mike'iem Pattonem. No to teraz się powzruszamy w Trójce trochę z Kultem. Zespół Kult, tak jest. Nagranie sprzed ponad 30 lat. Taka płyta 45-89, już trochę zapomniana, wydaje mi się. Ale to ciekawostka i warto, myślę, do tego wrócić, bo tak, będzie zespół Kult, ale nikt z Kultu w tym utworze nie gra. I mało tego, nawet nie ma głosu Kazika. No to co się dzieje, to ja część z Państwa może nie pamiętać. No w każdym razie będą te głosy z polskiego horroru się tu pojawią. Pierwsi sekretarze i Gomułka, i Jaruzelski, i Gierek, i będą sample i lupy. 45-89 w Trójce. Kult. Towarzysze! Thank you. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Burde. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Granice, których przekroczyć nie wolno. Granice, których przekroczyć nie wolno. Od Black Sabbathu i pani Krystyna Loska nawet tam się pojawiła. No warto, myślę, wracać do tego projektu Kazika i kolegów, żeby nie zapominać, co się działo. Kult 45-89. No to teraz przenosimy się do innego, do amerykańskiego świata. W końcu ubiegłego wieku na Brooklinie wystartował zespół The National. No i za chwilę kolejna płyta, 9, 28 kwietnia premiera. Album First Two Pages of Frankenstein. Tak się nazywa ten nowy krążek. To zaglądamy do tego albumu. Grease in Your Hair, The National. Down we go on the track. audycji Trójki z nowej płyty The National. Proszę Państwa, to teraz troszkę do śmiechu i wspominałem Kurta Cobaina, Nirvana, to będzie teraz Smells Like Teen Spirit, ale powiedziałem do śmiechu, bo zespół, jeden zresztą z moich ulubionych i wielu słuchaczy również, taka fińska orkiestra o nazwie Ella Kalaiset, Humpa, ci od Humpa i myślę, że takie dwie minutki z haczykiem na wesoło dobrze nam zrobi. Prosto zatem z Finlandii, Ella Kalaiset. Za 4 minuty 20, no to muszę się streszczać, ale spotkamy się po 20 ponownie. Będzie cały ten rok, a teraz będzie Immanuel. Dokładnie 40 lat temu ten zespół wystartował, potem Jarocin, potem długa historia z nowej płyty. Immanuel teraz w pieśni To, co mam. Gra. To, co w sercu mam, to dam, bo miłość to dar. To, co w sercu mam, to, co w sercu mam, mam. To, co w sercu mam, to, co w sercu mam. To, co w sercu mam, to, co w sercu mam, dam. To, co w sercu mam, to, co w sercu mam. Trzeba taki